بسم الله الرحمن الرحيم باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر باب دے فبیان دو رخصت کی پرستو پاتی کی دو کی دو جماعتنا دو عذر دو وجنا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبيو قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان محمود ابن الربيع الانصاري رضي الله تعالى عنه حدثه حديث بيان کرے جن عتبان ابن مالك چه عتبان ابن مالك رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او داود مر گرو د نبی صلی الله علیه وسلم ممن شهد بدرن دا چان چې حاضر بدر ته د انصارنا انه بشک دا صاحب راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فقال ویلی یاد اللہ رسول اینی قد انکرت بسوری زچیم قد انکرت بسوری زما انکرت بسوری انکار کرے دے ما انشکر گو زما نظر میں کمزور شوے دے اے دا اللہ حبیبا زچیم زما نظر کمزور شوے وانا اصولی لقومی او زد امامتی مسکوم دا قوم دا پارا نظر میں کمزور شو استرگ میں نندی شوی زد قوم دا پارا دا امامتی مسکوم وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْتُوَارُ كَلَچِ وِبَارَانُ نَاسَالَ الْوَادِ نُبَيِّگِ غَخْوَرَ الَّذِي بَيْنِ وَبَيْنَ وَمَا چِرِ پَمَنْزَمَا وَپَمَنْدِ دُوِيكِ وَلَمْ أَسْتَطْوِعُ اَوْزَ وَسْنَ لَرَمْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ چِرَا شَمْزِ جُمَاد دُوِيتَا وصلی اللهم و دیتر جمی مزوکم و ودت زخوح گنم انکا جویشکت یا رسول اللہ تأتی راشز ما کورتا بتو صلی فی مصلن نمزوکی پیو زید مسکی بچتاسو کمزے کی مزوکی اتخذوہو مصلن زبد آغین د مزے و جماعت جوڑکم تاسو تبرکن یوزے کی ما دفار مزکئی قال دے فرمائنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا افعالو زرد چی زبد آسیوکم زرد چی زبد آسیوکم قال عتبان رضی اللہ عنہ وی فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واختراغ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حین ارتفع النہارو کلچ رزرا پورتشوا فاستعزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت غفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغنت لو مار اجازت ورگو فلم یجلس ننو ناس حتی دخل البیت چکور ترا دنشو ثم قال به وی انا تحب ان اصلي من بيتي کمزه کی خوخه چې زموږ کوم استاد دې کورنا. قال صحابي وی فاشرت الى ناحيه من البيت ما اشاره وک یو طرف ته د کورنا. نودری دو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکبر الله اکبر وی فقمنا موږ مدری دو را وی پسې فصلى رکعتین ثم سلم. نو دو رکعت مزیو کل به سلام ګرځولو. نو دې کې ګور ځان تا امامتی کولی. کس کسان پکور کې ځان ته امامتی کوي نو آیا دا درستی کنا؟ نو دا سی درستی لکه دا الله حبیب دې دې کې وګروکل هغه کور تلاړو او هغه صحابه کرام ته امامتی ورکا. نوی که رمضان شریف کی سوک پا نفل پا جمع کئی نو دا درست دی روا دی او دا غیر رمضان موگور جمع کڑی. دین علاوہ نور زیرنو کم دا اللہ حبیب پا نفلو کی جمع کڑی نو کدا سی کل نا کلوشی او نور سکرا بلل ورثنین دا خبر درست دا. وحبسنا هو او ریسار کڑو بن کڑو مو نبی علیہ السلام دتلونا علا خزیر صنعنا هو پیو خزیری بانی چی مور تجوڑا کڑیوا دا پخای معجما او زال سره دی واخر کی اراده خزیر وای خزیرا اغه وخل وای چې نری نری ټوکړي کی ابیا پیو برا واچه او وخ په خشی ابیا پیو لو دوړه نو دوړو او وه چې او زه پاخه کې دې ته خزیره وای. وای بن کړو موږ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وس خزیره باندې صلانا هو چې دا ورته موږ جوړ کړو. قال فثاب رجال من اهل الدار حولنا راجمشي اوس شرید دي کوروالو نگی چا پی رزمونا حتا اجتما فی البيت رجال راجمشي په دې کور کې س شرید زو عدد خاوندان دشمیرو. فقال قائل منهم يريو ينفدين مالك ابن دخشن کمزه کې د مالک ابن دخشن. نو بعد یو ذالک منافقنا خو منافق ده لا يحب الله ورسوله اخد الله او د الله د رسول سره مینا نساتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقل ذلک ذا سموایا الا تراه تغورنا قد قال لا اله الا الله شغل لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله او اراده د پدی د وجه الله. قال قالوا الله ورسول عالم والله ده الله رسول خوي. قال وي فانما نرى وجه منغور مخدا او نسيت دا د فارد منافقانو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل فإن الله قد حرم على النار بيشك الله حرام كري دي پور من قال چاچو لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله او لټوي طلبوي په دې لا اله الا الله ویلو وجهد الله. ابن شهاب و ثم سالت الحسين ابن محمد الانصاري وهو احد بني سالم دایوت نود بني سالمنا وهو من سراتهم او دا د اغید سردارانو نو. د پوارد حدیث د محمود ابن الربیع رضی الله عنه کې فصدقه بذلك ناغ تصدیق کړو د دې په دې سارا. وګوره حدیث کرال الباران ماران وی خړونه بهيږي نو که څوک په کور کې موضوع کی او جماعت تلا نړو نو عذر شو. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن ادبان بن مالك رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب تراغل وساق الحديث بمعنى حديث يونس اغشان حديث ذكر حكم چه مخکتي شه فرانه قال ذا عمره اجلوي فقال رجل نيو شدي وي اين مالك ابن دخشن مالك ابن دخشن سسو او دخشن او دخشن وغاذ في الحديث قال محمود رضي الله عنه فحدث بهذا الحديث بیان کړه مې دا حدیث کسانو ته پدې کې ابو ايوب انصاري رضي الله عنه فقال ما ظن زګومان نو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما قلت ویلی دا چې تا ویلی قال فحلفت ما قسم وقرن رجات ویلا ادبان که زه واپس شم ادبان رضی الله عنه تا نشرو ته پوسبت کوم قال دی وی فرجات ویلی واپس شم د تفوجته اومی مندو دے شیخن کبیرا ډیر بوډاو قد ذهب بصرو نظرم تلو وهو امام قومي يود دخل قوم امام فجلست زكينا اسم الى جنبه دداړختا فسالت عن هذا الحديث ما تدري حديث تفوز کو حدثني كما حدثني اول مره تاسر على بيان كل اول ذل کي بيان کړو قال الزهري ثم نزلت بیا را نازل شو پس د دینه فرایز. امام زهری مقصد څه ده چې چا لا اله الا الله وی نو دا پاول د اسلام کې اولافا موز روزه او زکات نو دا د امام زهری کول له وای ثم نزلت بعد ذلك فرائض و امور دین پس فرائض را نازل شلو نور کارونا نورا یا نرا منگمان کو ان لمر انتہا الیہا چکار رو رسیدو دیتا فمن استطاع لا یغتر فلا یغتر دچا چی وسوی چی دے دوکا کی گینن دوکا دینشی اے چې دی وي بوزبانه کوم روزه باندې سمه دا غشان کار وای سپو شوی په خبره باندې خدای دې کې علما لیکلي دي چې دا خبره بعیده ده. حدیث د اعتبار رضی الله نو پس د نزول د فرایض نه لري نفس حدیث په دلالت کوي چې ما ومو کوم ته امامتی کولا اما ورې چې باران چې بیا غزن شمتلې نگورا حدیث کی داری چیچا لا الہ الا اللہ ہوئے نو دے با امیشہ اور کی نی دے با امیشہ اور کی نوی دے دا پارا امیشہ جہنم حرام دے کدس گناہو نکڑی آغا دا اللہ دا مشیط نلان دی دی کورتے ماف کل نبی عذاب به جنت تور دنه کی اتما فی ذکر اللہ فقدر بسزا ورکی قلا الہ الا اللہ ودفار امیشہ ورشتہ چچا داوی دی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال ذو اني لا اكل ما ترى يدي اعظم اوسم فاكل كي دي مجتن مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل في دارنا اے مجتن دیتا وی چه خلاکی رو بدا سی وار را وار کنگالی که اوی دد پا مخور پک والی ماشومانو سرسلی زنی وقت ملات و فتح و نرمی کئی خلاکی او بی اغپی واچه او دائی سر خوشتبیتی کئی نو دیوی ما تا غدو بو پکول را یاد دی چی پکوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو بو کی ناخلکی واشوری زمون کور کی اپا میرا پکوالی قال محمود رضی اللہ عنہ فحدثنی اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ و امامی دیاد اللہ رسول ان بسوری قد سا نظر میدا سے بد شوی دے او نظر می کمزور ہے و ساق الحدیث الى قوله دی پوری حدیث رو رسول چې نبی علیہ السلام زمون کور تراغ فصل بلا رکاته مونږ ته دو رکات نفل فجم وکل وحبسنا رسول الله صلی الله علیه وسلم على جشیشه صنعناها له مونږ یې سار کو غی په جشیشه مخکی خزیره وی لوادل توی جشیشا او ایدادی توی چی غٹ غٹ غنم دل کی دل خوپی جا نئی کنا ابیا پاکی غوحاو کجوری واچے پخی کی جشیشا ستوی دا غنم و دل ابیا پاکی غوحاو واچے کجوری او دا پخا کی مونگ ایسار کڑے و غپ جشی شیبانی سنعنا حالو چداورت مونگ جوڑکنی و ولم یذکر ما بعدہو او نید ذکر کڑے غم آباد دین دزیادت دیون سود معمر رحمهم اللانا باب جواد الجماعت فی النافلہ فنفلو کی جمع جائز دا والصلاة على حسير فپوزی مسکیزان لپوزی غوڑے وخمرت نو جان ماز وثوب سجامد زان تو غڑولا وغیر هاو دین علاوہ من الطاهرات دپاکو سیزنونا نموس پہ جائز دے وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته ملائكه نياد انس رضي الله عنه چه ملائكه نمو دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رابل له رسول الله صلى الله عليه وسلم توام تسناتو چه دي ورت تیار کنهو فاکل منو دا اللہ حبیب دا غین خوراکو کو ثم قال بیوی قومو را پورت شیف و سلی لکم چی مزدر لوکم دادا کنزو منزونو وخنو نقل ورکور کی کل تبرکان را پورت شیف چی زتا سلم زکم د دې کې ګوره دا الله حبيب دعوت قبول کړي او سو آدم آدم نه ویرا پورته شي چې زه د جمع مزدر تو کم د دې کې ګوره جواز د نفلو د په جمع قال انس بن مالک انس بن مالک رضی الله عنه فقمت الى حسير لنا زرا پور ته شوم یو پوزی ته چې زمونږ او کدي سودا او هغه تور شوه او من تور مالو بيسا دوګدوال یا غن چې هغه استعمال کړي شوی او زور پوزه تور شي ها چې بارانو نه بارانو نه وای فانا ضحته نو ما په بو شیندلې او می شیندلې پاغه به ما نو بو چې دالګ را پوشي صفاشي نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی پوزي وصففت انا واليتيم وراءه او سب جوړ کوم او یتیم داغ نر سو یتیم د ضرور ور معشوم امزام سره درولو ادو کسان صف وی و اذا زمارور یتیم دریدو والعجوز من ورائنا او بوڑای نیا یادی دا زمین رستو درے دا زنانا که یوازی دا بسڑو سر صف کی نو درے گی دا که یوازی منو زان لب رستو صف جوڑای فصل لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین منتے دو رکعت مزکو ثمن صرفا او بیاد مزن رو گرزیدو بیا د مزنر او ګرځېدو نو دې کې تبرک دې په یو نیک سړی کور کې ولا مزو کو د الله حبيب دایته د مستعلیم مور کوې کتو او حکم دې مزو کو نو د الله په پیغمبر په مزې تبرکم حاصل کو دې کې ګور جواز د مز دې په پوزي یا هر هغه شی چې مکبانه دې ځان له غړولو ادی کتاب وای چې معصوم ممیز وی پویږي د مو سید او معصوم بم یو کس سره صف کیو دی و به قال حدثنا شیبان بن فروخا و ابو الربیع کلاهما عبد الوارث قال شیبان حدثنا عبد الوارث عن نبی تیاہ نانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا دیر خیستو دخلق نپا اخلاقو کی فربما تحضر الصلاة دیر کرت بحاضر شمج وہو فی بیتن عبد منفقور کی فیامر بالبساط اللذی تحتہو حکم بیو کو داغ پوزی باراغ کی تحتہو چرین لاندے بہو کم بسات د غړول شي تا وای ادیره کې عجوز نه مراد سوق دي وای مور د انس دا چې ام سلیمینم نه ام سلیمینم نه او دا یتیم د دنمو زمیر ابن سعد الحميري ها لگر سازو کتاب کی لکنی فایوک نسو وغب صفا اکڑیشو اصل کے کنسوئی جارو کولو تا آب جارو کڑیشو ثم ینزہو بیاب پیود ابو شندلیشوی ثم یعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیاب امامتی کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونقوم خلفو امون بور پسی ادریدو فیسلی بنا امون تب مزوکو قال وکان بساتهم من جرید النخل داغی اغا بسات سوچ سب غرول پوزے پوزے دا بہو دا پٹو دا کجرنا داغی دا پانو مانونا و بهی قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا حاشم بن القاسمی قال حدثنا سليمان بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فمو وما هو الا انا ونغم غرزوم ازما مور وا ام حرام وخالتي زما ماسي فقال الله پیغمبر علیہ السلام قوموا فصلي بكم پورته شي چې مزر لوکم دی یو قسم روبل فی غیر وقت صلات نو دا د فرض مج وقت نو نفل ولکول فصلى بنا نمته مزکو فقال رجل لثابت یو شری ویل ثابت تا اینا جعل آنسا رضی اللہ منہو اینا جعل کم جے کی گرزو لیو نبی علیہ السلام آنس رضی اللہ عنہ دزاننا اے دیو ای زوما و مورمی و او زما ماسی و قال جعلہو این علا یمینی دیخی طرف لگرزو لیو اگر یو ناری نکوی دا با امام تخی طرف لو دریگی اکر خزی دی دا با دا سب پا شکل کے رست دوارا ادریگی ثم دعا لنا اہل البیتی بکل خیر اب دعا غختی و منگا کورا نئی تا هر دا خیر دعا من خیر دنیا والآخرا دا خیر دا دنیا و دا خیرتنا ادا مبارک کورا نئی وا دا اللہ دا حبیب ټول زنانا او سړی خادمانو د دنیا او د آخرت د خیر دعا ورته وکړه فقالت امي و جما مور و ام سلیم یا رسول الله خوې د موکا اے د الله رسولا دا خستا ورکه انت خادم گے یا انس ولا یاد رضی الله او دو الله لو د فارم د الله نو دعا وواړه قال فدعا لي بكل خير ما ته د ار خير دعا وغوښته د دنیا او اخرت خير څخه پرې نو وکانا في اخر ما دعا لي به او په اخر دعا کې چې دعای غوښته او ما ته ان قال وي اللهم اكثر ماله يا الله د انس مال ډېر کې او ولده بچي ډېر کې وبارك له فيه او دل پدی کی خیر او برکت واچے دی کی دل خیر او برکت واچے او اللہ د پیغمبر په دعا د تړیر خیر رسول بچیم داسی اوچی پا شلونو سمر سمر بچیو دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو او الله ورته مالم ډیر زیات ور کړو و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبته عن عبد الله ابن المختار سمع موسى بن انس يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بي مزد امامتی پا نفلو ککڑو دتا و بی امی او مور بددو او خالتی یا ماسی ددو قال فاقامنی عن یمینی ہی و ایزیو درول امخی طرفتا و اقام المرأت خلفنا او درول و آغزنا نزمون رستو و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا محمد بن جعفر ها و بیهی قال حدثنی زوہی زوہر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله تعالى عنها ما ته حدیث بیان کړی دی میمونی رضی الله عنها چې دا بیبی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال دا فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم مز به کول وانا حزا او عذب ور سره داسه برابرم برابر پرتم وربما سوابنی ثوبه او ډیر کړه توبره سي د ماته جامد نبی عليه السلام چې کله سجده به کولا نو صادر او د کمیس پدیس ک به زما بدن باندې لګی دا وکانه یصلی خدا الله حبیب چې موزه کول والا حمرتن خمره او جان ماز لوي چې نه خمره عقل لوي وي چې سړې پکینم په جان مازي مسکولو وړو کې لوي ټول توي کوړو کې جان مازي د مقدس سجدي په مقدار یا کډې روي وبه قالات سن ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قالات سن ابو معاويه ها وبه قالات سن سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا لا مشى وبه قالات سن اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قالات سن لا مشى نبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في منذ يصلي مذكر على حصير فيوقظي يسجد عليه سجده كل باغي لو پوزي يا جانماز يا نور قالذن باني مشكول دا درستي باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة باب نے په بیان د فضیلت د مصفرس کې په جما او فضل انتظار الصلاة او فضیلت د مز انتظار مسجد کې ناشته کور کې ناشته خدمت په انتظار وکثرت الخطوة او ډېر قدمونه غسل ال المساجد جمعتونو تا وفضل المشي لعاو غروالد ترودی مساجد تاب وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو قريب جميعا نبي معاويه قال ابو بکر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه موز دیو سڑی پا جمع کی تزیر و زیادی کی پا موز دد پا کور دد کی و سولاتی او دا موز دد نفی سو کی پا بازار دد کی بدعون عشرین درجتن صد پاس سل درج شل درجی و ذالک او دارنا هدوم چی بیشک یود دوینا اراتا ود و او دسو کی فاسن الودو او خیستا او دسو کی ثم مات المسجد او بیا جماعت تراشی لا ينهزو الا الصلاة نرا پورت کئی دل را مگر موز لا يريدو الا الصلاة دے را دن ری مگر دموز فلم يخطو خطواتا دے و قدم ناخنی الا رفع له بها درجت دل پدی درجت پورت کولشی و حطو عنه بها خطویت او دن پدی گناری جولشی حتا يدخل المسجد تدیش جماعت توردن نشی پیدا دخل المسجد اکرچ جماعت ورنن شنو کانا فی صلات تی پا مسکی صحابیگی ما کانا فی صلاتو ہی تحبیسو ترسو چی مزویو دا مزدی را بندی او ملائک یسلونا علی احدکم دعاگانی کئیو دا تاسو تما داما فی مجلح سیح اللذی چی امیشوی دے پزید ناستی آگا کی سواللا فیه چیغی کی مشکڑی اقولون ملائک وی اللہم ارحم واللہ داستا کور کی جناس دے پد رحمو کی اللہم اغفر لہو اللہ دت بخنو کی اللہم اتوب علیہ اللہ دت توب قبول کی او دتو بی توفیق ور کی مالم یودی فیه ترسوی چی چالپ دی کی تکلیف نی رسولیم ما لم يحدث في ترسو چې په دې مسجد کې بیا ودس شوین نه نو ملائک ورته د غشان دعاګانې کوي اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال احبرنا ابصر ها وبه قال حدثني محمد بن بكار محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا ها وقال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي دين ان شوب كل من لا مشبه في هذا الاسناد بمثل معناه و وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ايوب السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه بشك ملائكه تصلي على احدكم دعا غواړي او استاذ تما دام في مجلس ترسو چوي دي د خپل ناس په دې کې تقول ملائكه واي اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ترسو چوي جمعات کې بيو د سشوین نه و احدكم يود تاسو نه في صلاتن قومس کی صحابي ما كانت الصلاه تحبسه تر سوچ مزد ایثار کړي او د مس په انتظار نه و به قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا عماد بن سلمان ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال العبد في صلاتنا مشي او بند په مشکی ما کان فی مصلا تر سوچ دے د خپل مزه کړي ينتظر الصلاه او دے د مش په انتظار دے وتقول الملائکه ملائکه اللهم اغفر له الله در بخنو کی گناہوں اور تماق کے اللهم ارحم الله پر رحم کی حتا ينصرف تر دې چې دې د مزنرو غري او يحدث يا بيودس شي قلت وما يحدث بيودس کې دل ستوي قال يفسو او يزرتو يفسو بلا आवाज هوا خارج کی او يزرتو يا आवाज سرا وبه قال حدثنا يحيى بن وهي قال قرات على مالك بن نبي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دا اذان وحدکم فی صلات همیشه ویو پتا سو کی پموس کی مادامت صلات وتحبسو ترسو چی مزه بن کړي لا یمنوه نمن کی دلرا عین قلب الہی چی بال بچت لار شیل الصلات مگر مز و به قال حدثنا حرمله بن یحیی قال ابرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وها وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال احدكم يوطا سكي ما قعد ترسو جناس ينتظر الصلاه ودمز انتظار كاي في صلاه دداسی صاحبی گلکم مشکای مالم یحدث ترسو چ بیو د سشوینی تدعو له الملائکه تو ملائک ورت دعاګانی کای اللهم اغفر له اللهم ارحمو یا الله دل بخنو کی او الله پد رحم کی او وی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام ابن منبه نبی هریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اعظم الناس اجرا دير لوي دخل كن فاجر كي فمس كي ابعدهم اليها دیر لری د دوینه دینی مستمم شن پتلو کې لری کور دی او رازی فابعدهم او بیا لری د دوینه والذیا تظیر الصلاه او هغه کس چې د مز انتظار کوي حتا یصلی اتر دی چې د مز کی مع الامام د امام سر اعظم اجرا دیر لری د پاجر کې من الذی دا کس نه یصلی اذان ته مز کوسمه نامود شو او پر روایت دا بی قریب کی حتا یصلی ها مع الامام فی جماعت چو کی دا موز دے امام سره پر جمع و بیه قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبثر عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النهدی عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال روی کان رجل و یو سڑے لعالم رجل زن پی جنم یو سڑے ابعد من المسجد چډیر لری دی د جمعه د نبی رسول الله ند دنا ته پټولو کې لری وکانا لا تخفئوه صلاتن دن با یومزم نخطا کیدو قال فقیل لہو دتو ویلشل او قلتو یا مورتو ویلو اشتریت حمارا قیو خرد و اغزو ترکبوه فی الظلماء وفی الرمدوائی سوریگی و پی پتیاروکی و پگرم و شبوکی قال اغوی ما سرن ایمان خوشال ان منزلی الى جنب المسجد چه زما کور دی پخواد جماعت کے انی ارید زیر آدلر من یکتب لی ممشایا چیولی کلیشی ما تتل زما مسجد تا و رجوعی و زما واپس تلل ادار جاتو الى آلی کلیش زمبال بشتا تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد جمع الله لك ذلك كله الله درته دا ټول جمع کړی تلوکم قدمون دی لیکلی شی او پرات لوکم ادي کدام دی ګور سبق ته سوق دین قران ز د کول ته د نيز دې راضي سوق لره نا نچال دلرن ملائکو وزر غڑولی او یو یو قدمی دیکلے کی ارے چاکور چی نزدے دا قدمون لگ دی ندلرن والا کڑاو ڈیر دے خو اجرم ڈیر دے یو یو قدم لیکلے کی اصوک چی پکمل آرد علم د پاردی تاسو لتیر شن ندغل آرد جنت لاردا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما التيمي بهذا الاسناد بنحوه وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم بن ابي عثمان عن ابي بن كعب رضي الله عنه ورا یو حدیث امام مسلم پسو سندونو ذکر کوي و ادا کمال دبل چا نشتا چې یو لوی ذخیره د احادیث را جمع کی اتا زه ګورې هر حدیث دبل سره موازنه کوي نو الفاظ به غيوي خراویان جدا جدا دي تعالی وی جدا دینم نقل له دینم نقل له دی یو صحابین دیم نقل کړي او دیم قال ابي ابن كعب رضي الله عنه كان رجل من الانصار هو يسري د انصار النبي تو اقصى بيت في المدينه كور د ډېر لري کور په مدینه کې فكان لا تخطئه الصلاه فدنا بمز نه خطا کېدو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په جمع قال فتوجعنا له منداسي درمن شو د پاره خفشو خلاده سمر لري ناراضي فقلت له نمارت يا فلان لو انك اشتريت حمارا ترك يو خرد واغستو يقيك من الرمضا تاب بچساتي ددي گرم شگو کانونا ويقيك من حوام الارض بچ بدي ساتي داغ زهري دو سيزنو دزمكنا مار لرم شو قال اما والله خبردار قسم فالله ما احبو زنخخم ان بیتی چه زماکور متونبن بی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنخخم چه زماکور دی تڑل شوی دی کور دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا اتنا بسل کی رسو تاوئی بلکه زه خواهم چې زما کور دی لري چې زما قدمونه پتلو راتلو کیو لیکل شي قال فحملت به حملا اي حملت به حملا معنا داوا ويعظم علي وثقلا دا خبره په ما در نشوا دي دې کې پشا بار ته نه مراد فحملت به حملا درنشو دا خبر په ما درنا تر دي شرالم نبي عليه السلام تا فاخبرته خبر مي ولا ورکو قال فدعاه دروب فقال له مثل ذلك لذا نبي عليه السلام تم داسي و ذکر له او الله حبيب ته ذکر کل انه يرجو في اثره الاجر چې دې په دي خپل قدمونو کې د اجر مه لري نو نبی علیہ السلام ورته ان لکا ما احتسبتا تجد ثواب کوم خیال او ګمان کې هغه بتا د فاروي و به قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعسي ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن ابن عينا وبه قال حدثنا سعيد بن ازهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابي كل مناش من بهذا الاسناد وبه قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو زبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا ويكون زمغا نائيه لري عن المسجد دي جمعاتنا فاردنا موږ اراده وکړ نبي ابيوتنا چې داخل کورونا خرج کو فنقتر بمن المسجد او جمعات ترا نږدې شو نږدې ځوانو فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موږ د الله رسول مې کړو فقال ان لكم بكل خطوه درجه تاسو له په هر قدم کې درجه دا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدثه قال حدثني الجريري عن ابي نظره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع خالشي زيون حول المسجد غير چاپیر د مسجد نبوي نا فاراد بنو سلمہ اراده کړ و بنو سلمہ ايا تقلوا الى قرب المسجد چرا منتقل شي نږدې زید جمعات تا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسید دیوا فقال لهم ند الله حبيب دیتو انه بلغني انكم تريدون ما ترسید دی چې تاسو اراده لري ان تنتقلوا قرب المسجد چرا منتقل شئی نزدی جماعت تا قالو نام دیوی آو یا رسول اللہ قد اردنا ذالک مندی را دلنلی فقال یا بنی سلمہ اے بنی سلمہ دیارکم لازم رونی سیخ پلکورنا تکتب آثارکم لکلے کی گستاس و قدمنا دیارکم تکتب آثارکم کورونا لازم رونی سا استاسو قدمونا لکلے کی و بیهی قرات سنا عاصم ابن النظر التیمی و قرات سنا معتمن قرزمت کحمسن یو حدث و نبی نظر عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما قال اراد بنو سلمہ ارادکر و بنو سلمہ و یتحول الى قرب المسجد چرا منتقل او را بدل شي نږدې زید جمعات تا قال والبقاع خاليه او غزاونه داږي خالي وي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تا خبر نبی رسول سلام تر رسیدلی وي فرمایلو يا بني سلمہ دياركم تكتب آثاركم فقالوا ذي ما كان يسرنا مونږ لنه خوشالوي انا كنا تحولنا چې مونږ دې نږدې جمعات ترا منتقل شوي و وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قرابنا زكريا بن عدي قرابنا عبد الله ابن عمرو بن زيد بن ابي انيسا عن ابي ابن ثابت ان النبي حازم الجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي چاچ په کور کې او دسو کو ثم مشائل بيتي من بيوت الله بیا لاړو یو کور ته د کورونو د الله نه ليقضي فريضه دې لپاره چې دې ادا کيو فريضه د فرائض د الله نه كانت خطواته وي بقدمونو د اهدا یو د دینه ته تو خطويتن وَيَوْ غُنَا مَافِي وَلُخْرَا تَرْفَعُ دَرَجَةً او پبل قدمي درجه پورته کی رچاک پسونو زورګونو قدمونه وا وصل نو سمره پسونو زورګونو گناهونه و مافشي وبی قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليسن قال قتيبه حدثنا بكر يعني ابن مودره كلاهما ابن الهاد محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم خبر راكي لو ان نهرا بباب احدكم که یو نهر بیگی پا دروازی دیو استاسو کی یو تسلو منو کل یومین خمس مرات او دی پا دی نهر کی غسل کئی هر او رس پینز کارتا حل یبقا من درنی ہی شیعن آیا پاتی بشید دد خیری نس شیع قالو لا یبقا من درنی ہی شیعن صحابه کرام فرمایلیو پاتی بنشی دخیری ددن سشے قال فذالک مثل الصلوات الخمس دا پا مثل د پنجو منزون دے یمحو اللہ بهن الخطوایا اللہ پا دی گناہ نماف کمی و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویت عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الصلوات الخمس مثال پنجو منزلو کا مثل نهر جار و مثل دیو نهر دے چروانوی غمر او خی جوری و بیوی على باب احدكم فدروازي دي استاسو کی يغتسل من كل يوم خمس مرات او دي غسل کوي دي دي نهر نار سپين کرتا قال قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرم باقي وفريد زداد خيرنا ولك څنګه چې پنځواړه وخت سره لامبي او خيره پيني تاسی پینزو منزولو سر اللہ سڑے دے گناہنو نپاکے وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و زہر بن حرب قال حدثنا یزید بن حارون قال اخبرنا محمد بن متورف عن زید بن اسلمان طوائی بن اسار نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب ایمن غدائل المجید سوک ساری جماعت ترائے لکه الحمدلله اوس موږ راغلی یو درس حدیث ته پاره تاسو راغلی ساری وختي درس قران ته پاره او راها اے سوق چې راغ جمعات تا من غدا ال المسجد او راها ساری راغ یا مازی ګر راغ اعد الله له فی الجنه نزلا تیار وکي الله د ته په جنت کې ملمستیا غاني کلما غدا او راها کله چې دې ساری زی یا مازی ګری زی پدې تلو راتلو الله بدل جنت کې ملمستیا غاني تیاری کی باب فضل الجلوس فی مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد بعد په بیان د فضیلت د ناشته کې د مصفزه کې پس د سبا د مزنا او فضیلت د جمعاتونو سبا مز دیو کو ناشته په مصلا تلاوت کې مطالعه کې ذکر کې خپل مسنون وظائف کې وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سماك بن حرب ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ولبد بن قرابن ابو خيثمان سماك بن حرب قال قلت لجابر جابر بن سمره رضي الله عنه اكنت تجالسه آیا ویت چکی ناستی بد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نعم كثيرا نير كان لا يقوم صلى الله الذي خدا الله حبيب نو پورته کی دود مزد یاغنا یصلی فيه الصبح چ مزبو کو پائے کی سبا او الغدا اتیا لفظ غدا دے حتا تطلو الشمس تردی چروب خطنور فاذا طلعت الشمس کله چې منور روحت قام پور تبشو وکانو يتحدثون ودای چې خبره وکول فیاخذون فی امر الجاهلیه نو دای و پک شروع ک پا کارونو د جاهلیت کې اې چې جاهلیت کې داسی شیو داسی شیو فیزحکون و یتبسم صحابه وبخاندل او پیغمبر علی السلام په تبسم کولو پوښوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن سفيان قال ابو بکر وحدثنا محمد بن بشر بن زكريا كلاهما عن سماك بن جابر بن سمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صلى الفجر جمد سباهو کو جلس في مصلاه دمصبه کے بکینا سو حتى تطلع الشمس حسنا شنوار بخ خيست روختو وبه قال حدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص حاوي قال حدثنا ابو مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الاسناد ولم يقولا حسنا اي داس ندي ويلي چكني منتويل الحديث حسن چه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی احب البلاد الى الله بیر محبوب پزایون کلو کی اللہ تا مساجدها جمعتن دی وابغض البلاد الى الله اسواقها او دیر مبغوض پزایون کی اللہ تا بازارن دی ذکا بازار د دروغو د غندګو د دوکو زه او جمعه د الله دیا دولو زه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و آله